embarga. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння нашы каментатары абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Якія вынікі акцыі пратэсту ў Менску патрабуем сапраўдных выбараў? Якой будзе палата прадстаўнікоў з Анісімі Канапацкай? Або што мяняе ў беларускай палітыцы з'яўленне ў парламенце двух дэмакратычных дэпутатаў? І чаму Александр Лукашэнка спяшаецца заключыць пагадненне з Расіяй па газе? Праз паўгадзіны сустрэча ў вольнай студыі з паэтам Сергеем Законнікавым, якому 16 верасня спаўняецца 70 гадоў. Пазней восень з бардамі. Сёння слухаем случака Алеся Емельянова. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія вынікі акцыі пратэсту ў Менску патрабуем сапраўдных выбараў? Што мяняе ў беларускай палітыцы з'яўленне ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў? Як можа выглядаць пагадненне з Расіяй па газе, якое Лукашэнка загадаў падпісаць за два дні? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё: якія вынікі акцыі пратэсту ў Менску патрабуем сапраўдных выбараў? Учора ўвечары ў Менску на Кастрычніцкай плошчы прайшла акцыя «Патрабуем сапраўдных выбараў». Яе арганізатары Мікола Статкевіч і Владзімір Некляеў заклікалі людзей прыходзіць на плошчу на мінулым тыдні. Яны падкрэслена не падавалі заяўку на правядзенне акцыі, спасылаючыся на канстытуцыйнае права на свабоду сходаў. Удзельнікі акцыі правялі мітынг на Кастрычніцкай, потым прайшлі шэсцем да плошчы Незалежнасці, пасля чаго разышліся. Міліцыя МАПу нагналі шмат, адбыліся невялікія сутыкненні паміж мітынгоўцамі і апранутымі ў цывільныя міліцыянтамі. Былі складзеныя пратаколы, паводле практыцы апошняга году затрыманы ніхто не быў. Блізкі да ўлады палітолях Юрый Царык перасцерагаўся паўтарэння 19 снежня 2010 году. Нехта, напэўна, марыў пра гэтае паўтарэнне. У выніку прыйшло па самых шодрых падліках чалавек 500. Пры гэтым варта не забываць, што акцыя падавалася яе арганізатарамі як у пэўным сэнсе альтэрнатыва ўдзелу ў выбарах большай часткі апазіцыі. Лідар беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікола Статкевіч не быў зарэгістраваны ў якасці кандыдата, але іншыя прадстаўнікі гэтага руху свядома не пайшлі на выбары, робячы стаўку на вулічны пратэст. Падставы для пратэсту, безумоўна, былі і ёсць. І фальсіфікацыя на выбарах было багата, і ў выбарчых камісіях апазіцыі было кот наплакаў, ну і жыццё зараз у беларусаў непростае. Прыйдзе на плошчу некалькі дзесяткаў тысячаў чалавек, дык рэвалюцыю, можа, яны і не зрабілі б, але гэта было б важнай яскравай дэманстрацыі моцы гэтай плыні апазіцыі. Змісер Дашкевіч сказаў на ўчорашнім мітынгу: «У апазіцыі два пераможцы – байкот і супраць усіх». Ну, такі тонкі намёк на тое, што Анісім і Канапацкая, якія прайшлі ці якіх пусцілі ў парламент, гэта, маўляў, не пераможцы ад апазіцыі. Але палітык добра адчуў сітуацыю, а адрозную ад сітуацыі папярэдніх парламенцкіх выбараў. Тады і байкатысты мелі нуль, але і тыя, хто ўдзельнічаў, мелі нуль. А зараз не. Уж якія там подзвігі здзейсняць у парламенце Анісім і Канапацкая, невядома, але поўнай, аднолькавай з прыхільнікамі байкоту паразы прыхільнікі ўдзелу не атрымалі. Формула наконт пераможцаў байкоту і супраць усіх прыгожая. Але варта адзначыць, што ні ў што асабліва значнае гэтыя пераможцы не ўвасобіліся. Увасобіліся ў звыклую канстантную колькасць удзельнікаў падобных акцыяў з тымі ж арганізатарамі і прамоўцамі на працягу ўсяго мінулага году з вызвалення Статкевіча. Між тым моманта быў якраз, ну, калі не вырашальны, то зручны і істотны. Наступныя парламенцкія выбары праз 4 гады, недзе там жа і прэзідэнцкія. Зразумела, нагода, якая выводзіць людзей на вуліцу, можа быць любой, але, ну, сфальсіфікаваная планаваныя парламенцкія выбары гэта прынамсі важная нагода і хутка сувымернай прынамсі нагоды не прадставіцца. Загадваць на будучыню не выпадае, але так выглядае, што роля, вага сілаў, якія аб'яднаныя ў нацыянальны кангрэс, прынамсі на пэўны час яшчэ больш зменшыцца. Уж як там у байкоту і супраць усіх, але нацыянальны кангрэс дык пэўна не перамог. Калегі, а як вы ацэньваеце ўчорашнюю акцыю? Найперш звяртае на сябе ўвагу сам час правядзення апазіцыйнай акцыі пратэсту на другі дзень пасля выбару. Раней цягам усіх гадоў існавання аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі апазіцыя заклікала народ выйсці на плошчу ў дзень выбару. Логіка была зразумелай. Народ на плошчы павінен быў паўплываць на выбарчыя камісіі, каб яны справядліва лічылі галасы, не фальсіфікавалі. Так рабілася ў іншых недэмакратычных краінах, і нават стратэгія каляровых рэвалюцый будавалася менавіта на гэтым. Выключэнне было зроблена мінулым годам падчас прэзідэнцкіх выбараў. Нагадаю, што прэзідэнцкія выбары адбыліся 11 кастрычніка, а апазіцыйныя лідары заклікалі народ прыйсці на плошчу 10 кастрычніка. Ну і тады адбыўся мітынг. Праўда, стыхійнае шэсце было і 11-го ў дзень выбараў, але яно было менавіта стыхійным, яго не ўзначальвалі лідар. Вось і цяпер акцыя была праведзена на наступны дзень пасля галасавання, калі ўсе вынікі былі падведзены. То бок паўплываць на выбарчыя камісіі пратэстанты ўжо не маглі. Гэта быў такі чыста маральны пратэст, які не ставіў канкрэтных палітычных мэтаў. Чаму памяняўся час пратэсту? На гэта ёсць дзве прычыны. Па-першае, траўма, атрыманая 19 снежня 2010 году. Тую траўму атрымалі ўсе – і ўлада, і апазіцыя, і грамадства. Па-другое, трагічныя вынікі кіеўскага майдану, якія таксама траўмавалі беларускае грамадства. Таму апазіцыя, прызначаючы дату пратэсту не ў дзень галасавання, а за дзень, як гэта было падчас прэзідэнцкіх выбараў ці пасля асноўнага дня выбараў, нібыта кажа ўлада, мы не збіраемся ладзіць рэвалюцыю, штурмаваць нейкія ўстановы, і ўлада гэта чуе, дарэчы, і таксама не разганяе акцыю. Што тычыцца непасрэдна вось гэтай акцыі ў панядзелак? Звяртае на сябе ўвагу звычайная стабільная колькасць удзельнікаў. Яна не расце і не падае, як ужо вось сказаў Юрый, некая канстанта. І тут выяўляецца беларуская стабільнасць. Але, дарэчы, гэта значна больш, чым на мітынгу партыі БНФ з нагоды Дня вайсковай славы. Па гэтай справе мусіць Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляяў, Зміцер Дашкевіч, якія заклікалі людзей сабрацца на плошчы, большыя аўтарытэты для актыўнай апазіцыйнай часткі грамадства. Мне здаецца, што калі ацэньваць сапраўды ўчарашнюю акцыю, то можна меркаваць, што пад любым дэвізам, пад любымі арганізатарамі на сёння не зможа быць арганізавана масавая акцыя. Тыя, хто крытыкуе арганізатара акцыі за малаколькаснасць, магчыма, недастатковую крэатыўнасць і гэтак далей, то мне здаецца, ім можна адказаць такім рэчышчам. Хто б не арганізоўваў сёння пад якімі заўгодна лёзунгамі акцыю, яны не набяруць нашмат большай колькасці удзельнікаў. Сапраўды, як сказаў Юрый Валера, нейкая умоўная лічба ў 500 чалавек на сёння выходзіць гэта некай такой канстантай, гэта тыя людзі, якія, ну, лічаць сваім нейкім маральным абавязкам сапраўды выйсці на акцыю, паказаць сваё стаўленне, бо без гэтага, ну, яны лічаць, што менавіта не выканаюць той самы свой маральны абавязак і гэтак далей. Часам нават, ну, сапраўды мы ведаем, што колькасць незадаволеных і ў цэлым уладай і канкрэтнымі палітычнымі падзеямі, напрыклад, той же самой выбарчай кампаніі, она нашмат большая. І там умоўна, скажам, колькі людзей там прачыталі палымяны артыкул на харты, якім заклікаецца прыйсці на акцыю, колькі людзей прачыталі, колькі людзей, што называецца, лайкнулі, ухвалілі яго. І эта колькасць намнога большая, чым колькасць людзей, якія прыйшлі на саму акцыю. Бо тут, сапраўды, пытанне апошніх гадоў, яно такое вечнае. Чаму, умоўна, скажам, людзі прыходзяць на канцэрт таго ж самага Левона Вольскага в Вільні, некалькі тысяч крычаць, там жыве Беларусь, а тыя ж самыя людзі не прыходзяць на мітынг, хаця там трэба заплаціць і грошы, і прыехаць, але гэта канцэрт. Перш за все, конечно, то, что они не отчувают потребы, не отчувают необходимости, перспективу и сенсы, и головной некой надеи у этой акции. Как только, ну, неведомо вынику чего, з'явится сенс и надея, те же самые люди могут выйти. Нельзя сказать, что вот эта константа будет назавсёды, и она как раз изменится, коли изменится, знову-таки, та же самая перспектива и необходимость удела у такой акции. Напевно, безумовно, это не будет 100 тысяч, как в 91-м годе, але это будут те же десятки тысяч, которые бачили надею, перспективу тады ж 19 снежня 2010 года, коли знову-таки повторюся, и многие сами оппозиционные лидеры не различивали и не сподевались, что выйдет гэтак много людей, поводли разных оценок, каля 50 тысяч. И тады были настрои пессимизму. Але тады гэтые люди вырашили, что им выйти треба, бо у гэтым есть некая необходность. Покуль такой вот перспективы, необходности, потребы, надеи у массовых акциях не отчувается. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков. Нагадаю, у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Валер, зараз ваше питание. Что меняя у белорусской политики з'явление в Палате представников двух демократичных депутатов? Некоторые медии вот уже написали, что першиню с 1996 года у белорусском парламенте з'явились оппозиционеры. На самом деле это не так. Калі нават не ўлічваць групу рэспубліка ў складзе Фралова, Скарабца і Парфіновіча ў пачатку 2000-х гадоў, то хачу нагадаць, што ў той жа склад Палаты прадстаўнікоў уваходзілі Владзімір Навасят і Юрый Марозаў, сябры АГП, той самы, прадстаўнік якой зараз стала дэпутатам. Правда, на момент выборов Навасят и Морозов припынили свое сябровство в АГП по потребованию партии, якая проводила у той час бойкот. Навасят вышел с АГП только праз два года депутатства. Дык вось, той досвід удзелу нібыта апозіцыянера ў палаце быў ніякі. Абодва вялі сябе ціха, нічым асаблівым не выдзяляліся. Марозаў увогуле стаў праўладным дэпутатам. Таму той досвід робіць цалкам рэальным, што Анісім і Канапацкая таксама нічым асаблівым сябе не праявяць і трыбуну палаты прадстаўнікоў ніяк не выкарыстаюць. Тым больш у Канапацкай яе бацькі ёсць бізнес. Гэта ў дэмакратычнай краіне бізнасовец з'яўляецца больш свабодным чалавекам, чым звычайны грамадзянін. В Беларусі ж все наадварот. Бізнасовец – чалавек больш залежны ад улады. Іншы варыянт, што дэмакратычныя дэпутаты будуць актыўнымі, яны будуць прапаноўваць свае законапраекты, ну, напрыклад, Анісім законапраект у падтрымку беларускай мовы, стварэнне беларускага універсітэту. Канапацкая можа прапанаваць праграму рынкавых рэформаў, якую напіша Ярослав Романчук, і вакол гэтых законапраектаў развязаць шырокую грамадскую дыскусію, у тым ліку ў дзяржаўных медыях, што дасць магчымасць апазіцыі рэальна ўплываць, калі не на дзяржаўную палітыку, то на грамадскую думку. Тая ж АГП на гэтым тле можа атрымаць добры піяр. Увогуле ўсё залежыць ад іх, ад гэтых дэпутатаў. У іх ёсць рэальная магчымасць стаць галоўнымі медыйнымі персонамі, набыць палітычную вагу, стаць галоўнымі апазіцыйнымі фігурамі, аціснуўшы існых апазіцыйных лідараў. Як гэта зрабіў на кароткі час у свой час генерал Фралоў? Хачу нагадаць, што тая ж Алена Анісім спрабавала вылучыцца кандыдатам у прэзідэнты на мінулагодніх прэзідэнцкіх выбарах. Калі праз 4 гады гэтае жаданне застанецца, то яна можа да гэтага часу ўжо мець пэўны рэйтынг. Не думаю, што знаходжанне Алены Анісім і Ганны Канапаскай у палаце неяк паўплывае на працу гэтага органа, бо ўсе астатнія дэпутаты там вельмі паслухмяны. Хіба толькі ва ўмовах палітычнага крызісу мёртвы парламент можа неяк ажыць. Калі казаць пра нейкія фармальныя, ну, скажам так, рубіконы, падставы, то вось можна больш дакладна выказацца так, што ўпершыню ад 2004 году ў Палаце прадстаўнікоў з'явіцца прадстаўнік апазіцыйнай партыі, актывістка АГП Ганна Канапацкая. Гэта сапраўды будзе фармальна даволі правільнай такой высновай. Калі ж казаць пра сапраўды стратэгічны сэнс, скажам, таго, што ў парламенце з'явіліся, ну, як мінімум два прадстаўніка з апазіцыйнымі поглядамі, то гэта сапраўды зараз накладае на іх даволі вялікую ношу, маральную і палітычную, ад таго, як яны там будуць паводзіць, наколькі яны будуць прадстаўляць там, ну, магчыма, перш за ўсё нават не выбаршчыкаў уласнай акругі, а перш за ўсё ў шырокім сэнсе ўсю такую дэмакратычную грамадскасць. 2-3 апазіцыйныя чалавекі – это максімум, якія вырашыліся прапусціць улады, прытым таксама, калі ўжо мы абмяркоўваем і асабістыя якасці гэтых людзей, то можна тут адзначыць, што улады прапусцілі людзей не самых вядомых і не самых, скажам так, рэвалюцыйных, не самых зацятых. І Алена Анісім вядомая сваімі дастаткова, ну, стрыманымі, скажам так, ацэнкамі і заявамі. І можна заварыць, што ў парламент прапусцілі якраз і яе, як намесніцу старшыні ТБМ, а не прапусцілі самога старшыню таварыства Алега Трусава. Тое ж самае з Канапаскай, калі дастаткова шмат прадстаўнікоў АГП вылучаліся і, магчыма, больш вядомыя і яркія, але парламент прайшла менавіта на. Нагадаю, мы учора даволі падрабязна ў нашым трайным удары абмяркоўвалі, што яна, магчыма, прайшла перш за ўсё менавіта таму, што была на той акрузе, дзе вылучалася яе суперніцай былы кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч. І гэта такая асаблівы цынізм уладаў, каб в тым ліку і прынізіць Караткевіч. Калі ж вяртацца да тэмы, якую прапанаваў Валер, менавіта пра тое, які ўплыў на парламент акажуць дзве гэтыя асобы, то, паўтаруся, з аднаго боку шмат чаго залежыць ад іх, з іншого боку ўсё-такі трэба разумець, што гэта 2%, 2 чалавека на 110 депутатаў палаты прадстаўнікоў, і калі б яны, вот калі зараз так праецыраваць і прагназаваць стыль іх паводзіну, калі яны возьмуць занадта рэзкі, занадта апазіцыйны тон, занадта, скажам так, агрэсіўна палітычны апазіцыйны тон да ўладаў і да астатніх депутатаў палаты прадстаўнікоў, то яны проста будуць імі выштурхнуты, маецца на ўвазе менавіта ў маральна-палітычным сэнсе, не атрымаюць ніякай падтрымкі. Таму вось чыста з палітычнага пункту гледжання такі, скажам, варыянт паводзінам, ну, выглядае дастаткова контрпрадуктыўным. Перш за ўсё, магчыма, у той жа Алены Анісім задача, як яна яе бачыць, як бачыць ўжо іншыя каментатары, аўтары, якія выказваліся на гэты конт, перацягнуць на свой бок, ну, на бок, скажам, большай прыхільнасці да беларускай мовы і культуры, як мага больш іншых депутатаў, прапаноўваць такія варыянты, такія законапраекты, якія не выключаць алергію ва ўлады, якая ўсё-такі, перш за ўсё, аднаасобна будзе прымаць рашэнне, гэта выканаўчая ўлада, падтрымаць ці не той ці іншы законапраект. Так што, калі мы павінны як бы прагназаваць і ацэньваць іхнія палітычныя паводзіны, то я думаю, трэба ўлічваць і гэты аргумент, што занадта радыкальныя палітычныя паводзіны, яны, як я паўтаруся, будуць, напэўна, хутчэй контрпрадуктыўныя. Я хачу сказаць некалькі словаў пра тыя дыскусіі, якія зараз віруюць у Фейсбуку, наконт таго, што от некаторыя лічаць, што Канапацкая і Анісім павінны скласці мандаты, адмовіцца ад мандатаў, бо выбары такія былі кепскія, іх саміх абралі, як бы мовіць, хутчэй за ўсё проста за ручку правялі. І, маўляў, што яны там могуць вдвох зрабіць. Але мне здаецца, што як бы вось за такім пытаннем палягае рэвалюцыйная логіка, бо на гэта можна задаць пытанне. Ну а што, напрыклад, могуць зрабіць у Польшы дэпутаты ад грамадзянскай платформы, якія зараз у меншасці ў сейме? А што могуць зрабіць лейбарысты, скажам, у парламенце брытанскім? Ну, меншасць, яна ёсць меншасць, большасць галасуе, большасць прымае рашэнне. Але ёсць такая рэч, калі так казаць агулам, якую можна назваць легітымны шум. Дэпутаты, нават адзін дэпутат, ён можа задаваць пытанні міністрам на трыбуне, вострае пытанне, ён можа выступаць з крытыкай каких-то абсалютна безглузных рашэнняў. І мы памятаем у вядомай казцы Андерсена, адзін маленькі хлопчык сказаў, што кароль-то голы, і пасля гэтага это ўбачылі ўсе. Это ўсвядомілі ўсе. Так што ў дадзеным выпадку часам адзін чалавек, але ў такой важнай ролі, ў прызнанай легітымнай ролі, ён можа зрабіць вельмі шмат. Уж зробяць это спадарыні Ганна і спадарыня Алена, ну это пары, зразумела, што гэта не відавочна, але па шчырасці ў цяперашнім складзе палаты прадстаўнікоў і таго як бы няма. А з іншага боку, вот наша папярэдняя тэма, калі мы казалі пра вось гэтую акцыю, ну яна паказвае, што як бы альтэрнатыўныя спосабы дзеяння вялікага поспеху прынамсі пакуль, прынамсі цяпер не прыносяць. І таму я мяркую, што калі сітуацыя вось цяперашняй поўнай пэўнасці мяняецца на сітуацыю прынамсі няпэўнасці, ну гэта можна толькі вітаць. Але я бы сказаў яшчэ адзін момант. Я не выключаю, ўжо не буду як бы разводзіць канспіралогію, ці не таму яны перамаглі, але тым не менш я не выключаю, што ў адпаведных арганізацыях, а іменна ў аб'яднанай грамадзянскай партіі і таварыстве беларускай мовы, праз пэўны час могуць адбыцца адпаведныя, так бы мовіць, змены караулаў. Ну вот мы ведаем, што ў аб'яднанай грамадзянскай партіі, скажам, на апошнім з'ездзе Анатолія Бецька з цяжкасцю, у прынцыпе, перамог, у які раз і стаў кіраўніком. Ну і Алег Трусаў ужо даволі доўгі час кіруе таварыствам беларускай мовы. Ну а тут вот людзі як бы з даволі высокім статусам у беларускім грамадстве, прычым статусам прызнаным. І я не выключаю, што вось гэтыя дзве асобы праз пэўны час могуць проста стаць старшынямі тых арганізацый, якія яны зараз прадстаўляюць. Юрій, ну я тут бы відавочна паспрачаўся, вельмі думаю, не згодны з тым, што тычыцца АГП. Ну, перш за ўсё, АГП ўсё-такі 20 гадоў пазіцыяніруе сябе як дастаткова радыкальна апазіцыйная партыя. Яна зараз з цяжкасцю прымае тое, што адзін з яе прадстаўнікоў, адна з яе прадстаўніц стала дэпутатам палаты прадстаўнікоў, нават не ведае, як гэта ўспрымаць, значная частка ў партыі, і дапусціць, што дэпутат палаты прадстаўнікоў стане старшынём партыі, мне здаецца, ну гэта весь нейкі разлом галоўнага ідэйнага, можна сказаць, падыходу партыі да гэтай улады. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз, Віталь, вашае пытанне, як можа выглядаць пагадненне з Расіяй па газе, якое Лукашэнка загадаў падпісаць за два дні? Гэты загад адбыўся 12 верасня, учора, калі Александр Лукашэнка сустракаўся з віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сімашкам. І гэта была рабочая сустрэча. Якраз на падчас яе Лукашэнка паставіў задачу на працягу двух дзён, відаць, пасля гэтай сустрэчы, дасягнуць канчатковай дамоўленасці з расійскім бокам па пастаўках энерганосьбітаў. Кожны год вяртацца такім чынам да гэтых праблемаў, напэўна, наогул сумна. Канец года, а мы за мінулы год пачынаем заднім числом вырашаць праблемы забеспячэння краіны тым, без чаго яна жыць не можа, без энерганосьбітаў, заявіў Лукашэнка. Гэта ўжо стала такой тэмай кухонных размоваў. Думаю, гэта недапушчальна. Людзі не павінны хвалівацца, сказаў кіраўнік дзяржавы, ну і даў заданне, каб бліжэйшыя два дні было падпісана гэтае пагадненне. Урэшце, ну, гэта, скажам так, часам уласціва для Александра Лукашэнкі даваць такія, ну, скажам, даручэнні, выкананне якіх залежыць не толькі ад беларускіх чыноўнікаў, а і ад другога боку. А другі бок, як мы ведаем, паводле апошніх дадзеных, а менавіта, ну, расійскі бок паводзіць сябе не так прыемна для афіцыйнага Мінску. Перш за ўсё, мы ўжо распавядалі і абмяркоўвалі пра тое, што была некалькі тыдняў назад такая інфармацыя, што нібыта ўжо пагадненне. Это была інфармацыя газеты «Расійскі камерсант». Пагадненне фактычна ёсць дамоўленасць, хутка яно будзе падпісанае. І аналітыкі самых розных выданняў якраз гаварылі пра тое, што Мінск перамог у газавай вайне. Паколькі асноўныя вынікі гэтага пагаднення былі такія, што пераходзяць на расійскі рубель, і гэта выніку зніжае цыну на газ для Беларусі прыблізна на 30%. Але 5 верасня ўжо прыйшла інфармацыя пра тое, што расійскі бок не пацвярджае, што ёсць такое пагадненне. Расійскі бок заяўляе, што так, ёсць адпаведныя прапановы беларускага боку, але мы на іх не пагадзіліся. І выглядае, што якраз такая самая непрыемная для афіцыйнага Мінску сітуацыя, калі Расія па тых ці іншых прычынах падвешвае заключэння гэтага пагаднення, хаця сапраўды ўсе пункты і ўсе асноўныя палажэнні пагаднення з беларускага боку прапанаваныя, распрацаваныя, а Расія фактычна цягне час. І гэта якраз надае дастатковую такую верагоднасць і праўдзівасць версіі пра тое, што тут вступаюць сілу іншыя прычыны, не зусім эканамічныя, менавіта палітычныя прычыны. І яны заўсёды прысутнічаюць менавіта такіх газавых перамоваў. Але менавіта здаецца, што, як выказалася віцэ-прэм'ер Расіі Дваркович, гэта толькі прапановы беларускага боку, так што пра нейкую не то што перамогу, а пра заключэнне пагаднення гаварыць рана. І я думаю, мы можам дастаткова лёгка даць прагноз, што і за гэтыя бліжэйшыя два дні мы не пачуем такіх пераможных рапартаў пра заключэнне гэтага пагаднення. Па-першае, цікава, чаму Лукашэнка так спяшаецца? Перамовы ідуць даўно, як казаў вось віцэ-прэм'ер Сямашка, аж з канца 2015 году. Ідуць павольна, бакі наносяць адзін другому удары пад дых. Беларусь адмаўляецца плаціць паводле кантракту, Расія значна скарачае пастаўку нафты. І раптам Лукашэнка дае каманду падпісаць пагадненне за два дні. З ягонага выступу на выбарчым участку вынікае, што ён тэрмінова паслаў тэлеграму Пуціну па спецсувязі. Чаго раптам такая спешка? Думаю, Лукашэнка імкнецца выкарыстаць той эфект, той рэзананс, які атрымала ў Расіі акцыя беларускіх паралімпійцаў. Расійская грамадскасць, дзяржаўныя інстытуты Расіі радасна віталі гэты скандал з расійскім сягам. Таму, лічыць Лукашэнка, трэба каваць жалеза, пакуль горача. Трэба пастарацца на гэтай хвалі націснуць на расійскае кіраўніцтва, каб яно пайшло на саступкі Беларусі ў газавым пытанні. Яшчэ адзін цікавы тэзіс, які прагучаў з вуснаў Лукашэнкі на выбарчым участку 11 верасня. Ён заявіў, расійцы ўвогуле, то, як мне здаецца, вельмі сур'ёзна прасунуліся ў гэтым плане і гэтым самым прызналі, што беларусы мелі рацыю. То бок, як лічыць Лукашэнка, пасля скандалу ў Рыо-де-Жанейра, Расія гатова да саступак, каб прызнаць справядлівасць беларускіх патрабаванняў. Яшчэ важны момант. Падчас сустрэчы Лукашэнкі з Сямашкай прагучаў трохі нечаканы тэзіс. Кіраўнік Беларусі нагадаў таксама аб пастаўленай задачы мець у наяўнасці альтэрнатыўныя варыянты. Усюды павінны быць альтэрнатыва, як бы не было складана і па прыродным газе, гэта складанне вядома, і па нафце тым больш, сказаў Александр Лукашэнка. Але пытанне аб альтэрнатыўных пастаўках энергарэсурсу ўзнікаюць толькі ў момант вострага канфлікту з Расіяй. Таму, калі вось-вось павінны дамовіцца з Расійскай Федэрацыяй па газу, то навошта шукаць альтэрнатыву? Можа, гэта спосаб ціску на партнёра? І яшчэ. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што падчас сустрэчы на саміце СНД ў Бішкеку гэтым тыднем, магчыма, будзе неабходна абмеркаваць нейкія пытанні ў цэлым па беларуска-расійскіх адносінах. То бок, Лукашэнку патрэбна новая сустрэча з Пуціным. Ці то ўзніклі новыя праблемы, ці то зноў жа Лукашэнка хоча тэрмінова атрымаць плату за салідарнасць з Расіяй на паралімпіядзе. Я згодны з вашым аналізам, Валер, што сапраўды вось гэты расійскі сцяг на алімпіядзе, это той джокер, які Лукашэнка выкідае на стол гульні. Тут справа не столькі як бы такой спрошчанай логіцы, што, маўляў, ну вот мы вам зрабілі нешта, зараз вы павінны гэта аплаціць. А сапраўды ў тым палітыка-псіхалагічным механізме, пра які вы, Валер, сказалі, што ну вот зараз расейцы, расейская грамадская думка, расейская эліта успрымае сітуацыю такім чынам, што вот беларусы адзіная, дарэчы, адзіная, ні казахі, ні армяне, ні кіргізы, ні іншыя саюзнікі, адзіныя беларусы вот абаранілі гонар, годнасць Расіі. Ну, так як бы калі яны такія харошыя, так трэба ж як-то ім і ў чымсьці ісці насустрач. І таму не выключана, што Лукашэнка вот так гэтае пытанне фарсіруе. Прычым я звяртаю ўвагу на то, што вот на працягу гэтага ўсяго газавага, нафтагазавага крызісу, ён весь час так устрымліваўся ад публічных заяваў, нават мы памятаем, калі была іх сустрэча з Пуціным у Менску, пасля там у прэс-рэлізе было сказана, прэзідэнты вырашылі, што это не пытанне іх узроўню. Ну, зараз высвятляецца, што што цалкам іх узроўню паводле апошніх там і ізноў тэлефонных нейкіх размоваў і вот этой размовы з Семашкам. Але раней як бы тая лукашэнкавая зброя масавага знішчэння, яго, скажам так сказаць, рыторыка, разлічаная на расійскага выбаршчыка, на расійскую грамадскую свядомасць, ён яе не ўжываў, таму што ну не надта зручная для яе ўжывання была сітуацыя. А зараз я не выключаю, што вот калі гэтыя два дні пройдуць і ну некі кампрамісны прынамсі варыянт не будзе дасягнуты, ну не ў стылі 2004 году тэрарызм на вышэйшым узроўні, як тады было заяўлена, але я не выключаю, што рыторыка кшталту мы разам з вамі гнілі ў акопах, мы абаранілі ваш гонар адзіныя мы, а вы вот так такія сквапныя там гэтыя тлустыя каты з Газпрома. Я не выключаю, што вот мы станем сведкамі ці вот сапраўды пагаднення за пару дзён, ці вот такой даволі актыўнай вербальнай атакі Лукашэнкі пад, так бы мовіць, што называецца флёрам Рио-де-Жанейро. Бо зараз для гэтага сітуацыя, мне падаецца, прынамсі зручная, прынамсі яна дапускае такую форму атакі. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков, я Юры Дракахруст прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія вынікі акцыі пратэсту ў Менску патрабуем сапраўдных выбараў? Што мяняе ў беларускай палітыцы з'яўленне ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў? І як можа выглядаць пагадненне з Расіяй па газе, якое Лукашэнка загадаў падпісаць за два дні? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайте «Свободы». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».